Book 2 93 الجمل التابعة باستعمال إن كان ما إذا كان liitepartikkelit ko-kö لا أدري إن كان يحبني En tiedä, rakastaako hän minua. لا أدري إن كان سيعود. En tiedä, tuleeko hän takaisin. لا أدري إن كان سيخبرني. En tiedä, soittaako hän minulle. إن كان حقا يحبني. Rakastaakohan hän minua? إن كان حقا سيعود. Tuleekohan hän takaisin? إن كان حقا سيخابرني. Soittaakohan hän minulle? إني أتساءل ما إذا كان يفكر في. Kysyn itseltäni, ajatteleeko hän minua? إني أتساءل ما إذا كان لديه واحدة أخرى. Kysyn itseltäni, onko hänellä joku toinen. إني أتساءل ما إذا كان يكذب. Kysyn itseltäni, valehteleeko hän. ما إذا كان يفكر في حقا. Ajatteleekohan hän minua. ما إذا كان لديه واحدة أخرى؟ Onkohan hänellä joku toinen؟ ما إذا كان حقا يقول الحقيقة؟ Puhuukohan hän totta؟ إني أشك ما إذا كان يريدني فعلا؟ Minä epäilen, pitääkö hän minusta؟ إني أشك ما إذا كان سيكتب لي. Minä epäilen, kirjoittaako hän minulle. إني أشك ما إذا كان سيتزوجني. Minä epäilen, meneekö hän kanssani naimisiin. ما إذا كان حقا يريدني. Pitääköhän hän minusta todella. ما إذا كان حقا سيكتب لي. Kirjoittaakohan hän minulle. ما إذا كان حقا سيتزوجني. Meneeköhän hän kanssani naimisiin.